أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. جزاك الله. سورة الضحى مکی صورت نزولن یا ورسم ده فضل صورت فجر نازل شهره اور ترتیبان درینی ویده 93 نمبر فضل صورت لیلنا ربط صورت دمخ کترا یاو دا چه مکی صورت که خطاب امت تا اونگه شروع کرو فلیل ترا ادی صورت که تسلیو نبی اسلام تا خطاب نبی اسلام تا اندر دوی دا صورت شروع کرو پا دو خواد دیو جنور فسی راگنا آتا تیارو دل ترانا دیو جنور فسی راگنا دویم مخ صورت کې اصلاح د عقیده او د عمل بیان شوه. مخ صورتونو کې دې صورت کې تسلی ور کوله چې تا صحیح عقیده بیان کړو ته تکلیف ته څوک راځي اړه متانګو دیو جنور پتی راڼا. دریم رب مخ صورت کې بیا رسم آیات کې وی چې و ان لنا للاخره الاولى مال اختیار د اخرت د دنیا د نه وی ولل اخرته خیر لک بالله خامخه اخرت غره تا د دنیا نه دیو نور فسیرانه و دوخه شاید د وخت د ساخ دوخه د ساخ وخه تقریبا د نه بجه ته چې اخر نه شوی یو اشراق دی او ساخ دی ولل ذات جا شاید د شپا کله چې پټ کی بغو سجا کله چې قرشی په مخلوقه پټ کی ما وداکا نه دې پر خدای تعالی رښتا او نه تا د دشمنی کړی دا شان ندون دا تون داته دې چې نبی اسلام باندې سره دې وحی باندې شو نو سوې باندې شو نبی اسلام پریشان او ته د کفار د مکی به وي خدای دې خپه شي چې به شیطان دې خپه شي او چا ورسه ا دې دا نه دوه سم باب د اخري پدې کې دوی شاتونه دي پدې کې دوی شاتونه دي یو د ساتونه پدې کې بیان کړي د مقاصد اربعه پوښي پدې کې بیان کړي د مقاصد اربعه چې هغه اصل اصول دي او تر د په شبهات وارده کوي په دې مقاصد باندې پوښي او تر تدید نه دنیا ورکړي ترغیب ال اخرت ورکړي پدې دا کې بیا نور یو ورته اتون د سوتو همزه رسو بیا یې کې سلور ترتون بیان نه سلور سرتون بیانې د مخالفین د قران او په دې سلور سرتون بیانې د قران دم د قران د ملګرو ابي اخره کې دعوت ذکر کې سورت اخلاص چې هغه ټول سورت اخلاص ذکر کې ورته مواعظتین د دوی شاتون ترتون ټول د دې ته نه شروع کیږي په دې کې بیان د مقاصد اربعه کوي پدې کیسه کې او تدریب د دنیا ورکړي او ترجو اخرت ورکړي ادارنګ تسلی نبی اسلام ورکړي نو نبی اسلام باندې وای باندې شي وا سره دي نو کافران خوشاله هغه یې د خدای خپه شي چې به یې د خپل شیطان خپه شي خپه شي نو کله چې جبرئیل زم راغ نبی اسلام ته ورور او ځان را ده کنه هغه ته وی چې ګوره دا وای په کله ویو کله باندې دا کتل چې روزانه روزنی یا روزی اش په کله روزی کله شپه نو دا کر کله به وای په باندې کله به وای وای شروع دی وای دا نادرلون تعبیر په دوه خاطر چې وای راځي نو راوي چې وای باندې تیار وي پوهه نو کوم دا چې قران بیان دی ګر تر راوي چې کوم قران نه بیان ته تیاری کبوونه خره ډیر کې په تیارې کې لګیا دي نو خدای پیژنې نو پیغمبر پیژنې اته ډګر ما کوي وي نو دوخا شاید وخت ساخ ولیل او شاید دا شپای ذاتا جا کل چه پتکی مخلوقات ما ودا کانی نبری خطا لرستا و ما قلانی تا دا دشمنی کردی دا تا کتنگ چی داشت کل شپایی نه مدامن شپا دا مدامن دا دا نو دا کسیان مدامن بواهی نی کل بواهی نی کل بنی دا واهی در اتون تابیر بزوخات رو کن چی واهی را عزیز رنا خوریگی اده وای د باندې نه تعبیر کړي په پرتیاري سره چې وې نه په کمل کې قران نه قبل کې تیاری دی په اور د درانه سم تیاری وي الحمدلله اوس کوم تر تو کینا ځکه کې کینا اوس عقیده تقریبا نیم د نیم نه زیات خلک ډیر شي یو غد دین ادي او پاتې نور ټول تقریبا خوشي وي ولل اخرته اقامخه اخریا به غره تعالی دړون باندې نه اخری عادت بده که غوری چی بلگری بای دیر شی سو با تنگوز نشی کوره ده توشو بیا یا اخرت نمورد اخرت ده عدد اولا نمورد دنیا اخام خا اخرت غوری تال دنیا نا ورزا و فیوتی که اخام خا در بکی تا درفتا یو در جای و مقام فتر دوانتا با خوشحال شی مقامی محمود علم یجد که او دری حالت بیانی نبی اسلام دفارتا تلی علم یجد که تیمان اتینه موندل الله یتیمانه تیم فاوا متاله زادر کوم وجد کظالن فاغه زمانہ کې چې یتیم بخر کومړو او تاله زادر کو خپل نیک سغه بیا نیک چې ریمړ شو بیا خپل تر ساتلې د پلا د دوی نه خص ساتلې نو دا وګوره کنه وجد کظالن او موند تعالی حیران پرځنده چې ګمراه مانو کې لکه مودودی او یموند تعالی حیران پرچان حیران پدیو چې خلکو اصلاح سند وکم ا پریشان پدیو چې خلکو شرکیات کوله فادا ولاره ته تمغه قران درکم فوجدک عالم او یموند تعالی بیمالا فغنا نبی پروای کړی بعد خلک معنا کوي مالدار کړی مالدار کړی په مال بیبی خدیجه رضی الله عنها معنا ٹھیک نه په مال سره نه مالداریږي بلا مال یو زخ پړی اړې دغې فقيري آباد خلک ایسو خلک وسخه دي د غړ مال دا اړې غني اذر کې غنا د دړه دخه او فقر د دړه فقر د مال نه جوته ما د غني جو فقير ډېر خلک چې ایسو ته دي لیکن ابا شان غزيات غني اډې یو ډېر سړي ډېر خلک چې ډېر مال وسا لیکن اغا دور فقيري چې څو پیسې نشي غسته ان چې را په تور کوي نو اصل غنا درړه راخه اقدر چې نبی اسلام مالدار شو حضرت عائشه رضی الله عنها وي مونږ کر به پوره پوره میاج به مونږ د غره پر نه کو مونږ کر سونو مونږ به کجور خوړې دوه کجور یا یو بیا غبم کله کله نو بیا د کجور وروتي ما ایزو او پیاله کې به مې واچول دوه پیالو کې نو به په واچول چې وو واخړې چې ما بوس کړ نبی اسلام بوس کړ نو مالداري کو نو دې ځای ګور نبی اسلام درې حالات دې کړو دری حالتا یو یتیمی نو یو نامی بذکر فاوا دیم حالت اومن دو منگ تالا را حیران پریشان اچر دخل کو اصلاح تو کم دالا دین بیان سنگو کم فاہدا دائی نام تالا ما ادایتو که دن قرآن در کن دریم حالت اومن دو منگ تالا بیمالا فاغنان و تمی بی پرواک در مالنا اس پا دی دریو نعمتونو با دی دری اوامر بڑا تب کئی فاملا تیما هر چی یتیم دے فلا تقهر تو غصے بھی مکوا دکھا تم یتیم بھی کرن تو چی پتا چا غصہ کو تو بخوا پکے دے آتے کہ دو سڑی فلاری ہو سو پی غصہ ہوگی بلے دو فلار تو ہم تو چی فلار رینے بس ہوئی مور تا خونی شوئی مور بس ہو کی نو دکھا دا یتیم دیر دیر خوا پکی کی یتیم مرٹھا واما سائلا ہر چی بھی ہر چی اوکتون کے دے ہر چی تپو سوال کون کے فلا تانر نے میرا تھا چیا ارکلا یو تب یو کس تپوس کئی نورٹے ما پوئے کا دانا جدان دنیا فرض بلا جو کا چیزا چی پیسی چا دور کے انا اغن تپوس کوا واما سائلا نمخ مولا کے مولیان خل کو پڑھ کرو آنوی چی بیا بچا تپوس نہیں ہوئے زی چوٹ چا دور کے در عمران خان تپوس کئی واما سائلا ہر چی غفت ان کے لئے فلا تانا را نو آغا ما مراتا وامل یتیم آرچی یتیم نے فلا تکر غوثی پی مکوا وامل سائل آرچی غوثن کے فلا تنر نمی رٹا وامل بھی نعمت ربی کا ہرچی نعمت رب سائل فہد دیدو بیانی کا اللہ ربا نعمت کرے قرآن در کرے نو بیانی کا کنا مالی در کرے دے انو او خواہ کنا یو کرد نبی اسلام علی دو چو خرابی کپڑی و خراب حالت کو نبی اسلام پیڈیر خفا شا صحابہ اتے چلے کو دیخ پر روز رمدادو کئی دا جس سڑے دے چاور کفری را دی چاور دوڑا نا کچھ دا سی ویدا تا دردا کوئی او او تو ګډر ماردار نه نبی اسلام ته ساده ته ما غو دور سونه او خو خان دي ا دور زرا می ګړی دي دور می بيدي دي نبی اسلام ته وي خان وای نبی اسلام ته وای چې دور ادا درګي فز را اثر نعمت نعمت الله عليك چې الله درګي پتا ده الله دې نعمت سرول دي شي کنه ته جامع سامع چو چې خدای مال درکړي خپل جامع چو چې خدای مال درکړي گاډه خوا ده الله چې الله مال درکړي خپل کور جوړ کړه الله په بلی مخره په بل مخره و دا نه چې اوس خان کې اس خان ګرد اس خان کپڑے ته چوری مال دولت درکړي اخراب خرابې کپڑے چې ګم دي چور دا سدين نه لري قل قل من حرم دينت الله التي اخرج العباد والعباد والطيبات من الرب سورت عرب کې تاسو لوستو چې چا حرام کړ دي چا بند کړ دي خوري کپڑے او خوراکونه بند خوروي اما بدعوت ربک هر خپل کور جوړ چا بند کړي پیسې تاسو جوړ کړل نه خدشي شو جوړ کا سلیمان صاحب د شیشو جوړ کو ته خدشي شو جوړ کا چې څنګه خیر کړی سم په کوله وو خودوره چې پارام مې جوړو پهلا د باندې جوړ کا او شو شال دغله مې جوړ لوی اړ چې لوی پکې باقي خپل کور د خطرې ته جوړ سره ورته ته جوړ کا دوکنا جوړ کا دسکنا جوړ کا سلکنا جوړ کا کوس دی بدی وینیشته